warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7:00. Słuchają Państwo Trójki. Czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Sojusz polsko-amerykański jest najsilniejszy w historii, mówił w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki. Wybrano pilotów do szkoleń na samolotach F-35. To najnowocześniejsze naddźwiękowe myśliwce świata, które wkrótce trafią do Polski. Izrael wprowadził czasowy zakaz wstępu Żydów na wzgórze świątynne w Jerozolimie. Drugi dzień wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Obecność amerykańskiego biznesu w Polsce była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa rządu z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Jednym z omawianych projektów był ten dotyczący energetyki jądrowej, mówił premier. Pójdźmy na to od strony takiej związanej z bezpieczeństwem. Nie tylko obecność żołnierzy amerykańskich, obecność baz amerykańskich na terytorium Polski, ale również, a może nawet jeszcze bardziej, ogromna obecność amerykańskiego biznesu jest elementem naszego bezpieczeństwa. Amerykańskie inwestycje w polski system zbrojeniowy to główny temat drugiego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu odwiedzi dziś w Alabamie zakłady produkujące myśliwce F-35 i czołgi Abrams. Minister obrony wręczył certyfikaty grupie pilotów i techników, którzy rozpoczną szkolenie na F-35. Polski rząd zamówił 32 myśliwce piątej generacji. To najnowocześniejsze samoloty na świecie. O wyjątkowości tych maszyn mówił minister obrony Mariusz Błaszczak w bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach. Będą funkcjonalne, będą odpowiadały naszym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o odstraszanie, jeżeli chodzi o obronność, dlatego że będą świetnie współpracowały na przykład z HIMARS-ami. Zamawiając Patriotę, zamówiliśmy także system, który zarządza polem walki. W ten system wpięte zostaną polskie F-35, w ten system wpięte zostaną polskie HIMARS-y, w ten system wpięte oczywiście będą Patrioty. Szkolenie 35 pilotów z Polski odbędzie się w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych. A pierwsze samoloty F-35 trafią do Polski w przyszłym roku. Apel do Komisji Europejskiej o wprowadzenie ceł na import ukraińskiego zboża, zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus. To efekt wczorajszego spotkania rolników w rekołupach dużych na Lubelszczyźnie. Zdajemy sobie sprawę, że Ukrainie trzeba pomagać, ale musi to być równomiernie. Dlatego po tym spotkaniu zwrócę się do moich odpowiedników z tych krajów, żebyśmy wspólnie wystąpili do Unii Europejskiej, żeby bardzo mocno zrewidowała sprawę ceł od czerwca w ten sposób, żeby ta alokacja tych produktów była równomierna, rozłożona po Europie. Odnosząc się do sprawy monitorowania tranzytu zboża z Ukrainy przez Polskę, szef resortu rolnictwa podkreślił, że na razie dzieje się to na mocy porozumienia ustnego z Ukrainą. A w najbliższy piątek porozumienie ma zostać podpisane. Izrael wprowadził czasowy zakaz wstępu Żydów na wzgórze świątynne w Jerozolimie. Decyzja ma ostudzić panujące w mieście napięcie, które doprowadziło w ostatnim czasie do strzałów rakietowych Izraela. Relacja Wojciecha Cekielskiego. Wzgórze świątynne to najbardziej zapalne miejsce w Jerozolimie, do którego prawo roszczą sobie zarówno muzułmanie, jak i Żydzi. Kilka dni temu izraelska policja najechała na znajdujący się tam meczet Al-Aqsa, by, jak twierdziła, rozbić palestyńskie bojówki, które się tam zabarykadowały. Po tym jednak, jak w internecie pokazano film, na którym widać, jak policja bije muzułmanów pałkami wewnątrz świątyni, doszło do kolejnych zamieszek, a na Izrael poleciały rakiety zarówno z palestyńskiej strefy Gazy, jak też i z Libanu. W miniony piątek doszło też do dwóch zamachów terrorystycznych wymierzonych w Izraelczyków. Po rekomendacji wojska oraz służb specjalnych władze Izraela zabroniły wstępu Żydom na wzgórze świątynne do końca muzułmańskiego Ramadanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Erupcja wulkanu Szywiełcz na Kamczatce w Rosji spowodowała powstanie chmury pyłu o wysokości 10 kilometrów. To jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W regionie utrzymuje się wysokie zagrożenie dla ruchu lotniczego. Pył wyrzucony z krateru pokrył powierzchnię ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Okoliczne miejscowości pokrywa niemal 9-centymetrowa warstwa popiołu i pyłu. Nie ma doniesień o ofiarach. Wydano ostrzeżenie przed powodziami, ponieważ erupcja spowodowała gwałtowne topnienie śniegu na zboczach góry. Za nami pierwszy koncert Katie Melua w ramach ogólnoświatowej trasy koncertowej. Na warszawskim Turwarze tysiące osób delektowało się aksamitnym brzmieniem zarówno znanych, jak i premierowych utworów w ramach nowej płyty wokalistki. Relacja Pawła Turskiego. Piękny głos i kojące brzmienia. To utkwiło najbardziej tym, którzy mieli okazję obcować z niepowtarzalną muzyką Katie Melua. Czysty, płynny głos. Super. Kojąco, błogo, niemal jak kołysanka. Ona ma klasę. Po to, żeśmy przyszli na ten koncert, żeby posłuchać na żywo to, co się ma na dysku czy na płycie. Oj, Tego, co ma się na dysku, na płycie, czy słucha się na falach eteru, na falach trójki, doświadczyć będzie można na żywo jeszcze dziś w Gdyni oraz w piątek we Wrocławiu. Ci, którzy delektowali się twórczością Katie na warszawskim Torwarze, nie kryją, że na koncert wybraliby się jeszcze raz. Gdyni nie zrobię, ale myślę, że Wrocław biorę pod uwagę. Kto jeszcze nie kupił biletów? Jeżeli są, no to gorąco zachęcam, bo to naprawdę jest niezapomniane przeżycie. Trójka jest patronem medialnym polskich koncertów organizowanych w ramach trasy Love and Money Katie Melue. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To w takim razie zazdrościmy tym, którzy dzisiaj w Gdyni zobaczą i usłyszą przede wszystkim Katie. Ja zazdroszczę. Nie wiem jak pan. Ja też przyłączam się, ponieważ bardzo lubię Katie Melue, mam z nią miłe wspomnienia, proszę pana, tylko muzyczne. Jako nastolatek podsłuchiwałem sobie ten utwór o rowerkach, wie pan. To właśnie, czy to jest pogoda na rowerki? To jest pytanie po środę. Zachmurzenie umiarkowane i duże na zachodzie i południu, możliwe przejaśnienia. Tutaj też mogą pojawić się te przelotne opady, no, czyli trzeba się po prostu odpowiednio ubrać. Również na rowerze, to chyba jest taka pelerynka, która nas zabezpieczy przed tymi wszelkimi nieprzyjemnościami, które wypadają spod kół. Temperatura od 8 stopni nad morzem, około 10 stopni na zachodzie, no i 16 na wschodzie i ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7, w drugiej godzinie pory na trójkę. Witam się z państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Tym wszystkim, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Panie redaktorze, jak pan o pogodę mówi, to tak ubarwia jeszcze takimi obrazkami. Na przykład to coś spod kół, co poleci. Bardzo ładne takie. Staram się. Ja wtedy nie wiem, na czym się skupić. Czy na chmurach, czy na temperaturze, czy na tym, co spod kół leci. Ale ja od razu mam zaraz skojarzenia z tymi kołami, bo jak wypada spod kół, to może nie będzie wypadało, jeżeli będziemy latać. A o tych latających samochodach między innymi też, prawda, dzisiaj opowiadamy państwu. To nie będziemy. Macie państwo jakieś swoje wizje dotyczące przyszłości, to proszę bardzo, 2 2 7 3. Nie będziemy kija w szprychę wkładać, w takim razie zapraszamy na drugą godzinę. I was beautiful. So come dance. Widzę, jak już przemierzamy, proszę pana, jakimś takim jeepem trasę na przykład z Mławy do Sochaczewa. Och, tam przy tym można utworze. I zobaczyć, i na pewno rozpędzić się, ale oczywiście wszystko w granicach rozsądku. No pewnie. No i może nie przy takiej pogodzie jak dzisiaj, bo jednak jest deszczowo, jest ślisko. No to jest właśnie trójka, prawda? Tak pięknie zabrzmiało i pora na trójkę, czyli nasze poranne spotkania od poniedziałku do piątku. Dzisiaj opowiadamy o architekturze, o tym, jak ludzie wyobrażali sobie przyszłość w latach 70. ubiegłego wieku. Niby to niedawno, ale jednak te wyobrażenia, no, niektóre się pokryły, a inne nie. A teraz o tym, co wydarzyło się w latach 70. Podobna architektura, niemalże identyczny wystrój wnętrz. No, lata 70., jak mówią starsi, nas były w Polsce podobno szare i przewidywalne. No, Polska dopiero co odbudowywała się po II wojnie światowej. Nie brakowało jednak ludzi kreatywnych, ale realizacja ich pomysłów była prawie niemożliwa. Powodem był m.in. trudny dostęp do odpowiednich komponentów, no czyli betonu. No i pomysł, proszę pana, na socjalizm, żeby było wszystko takie samo, gdzie tam ludzie kreatywni mogli wykazać swoje umiejętności. Planów tego, jak mogłoby wyglądać polskie osiedla w przyszłości, jednak oczywiście nie brakowało. Projekt Jacka Damięckiego. Miasto liniowe o szkieletowej konstrukcji domów. Przestrzeń mieszkalną można by w nich dowolnie kształtować w zależności od potrzeb rodzinnych poszczególnych lokatorów, a więc mieszkania o zmiennej strukturze. 2, 3, 4 pokoje. Dom Ogród, projekt Tadeusza Kadena. Przewiduje montowanie na tarasach wielu domków indywidualnych z własnym ogródkiem. Każdy intymny i odseparowany, a przecież zbudowany metodą wielkoprzemysłową. Projekty Wiesława Nowaka, miasta wiszące, w których domy można dobudowywać, a raczej dowieszać w miarę potrzeb. A przewidywano też coś, co teraz jest w naszych domach powszechne. Jest oczywiste, że do budownictwa i do mieszkań już wkrótce na wielką skalę wkroczy chemia. I tak jak dziś ubieramy się w sztuczne tworzywa, tak w niedalekiej przyszłości będziemy w tworzywach mieszkać. No, widzi pan, w 100% się spełniło. Ale bardzo, bardzo ładne zdanie, prawda? Trochę przerażające, ale bardzo ładne. Ale jakie prawdziwe. I tak dziś meble z tworzyw sztucznych otworzyły nowy wymiar w świecie designu. Na przykład z wykorzystaniem nowoczesnych technologii możemy stworzyć nietuzinkowe meble o ciekawych kształtach, dowolnym kolorze i z różnych materiałów. A co my? Jaki będzie nasz dom roku 2000? Cóż, połowa zabudowy roku 2000 już stoi lub istnieje w planach i dokumentacji. Przetrwają zatem obok siebie i nasze osiągnięcia, i nowo wzniesione rudery. Ale też znamy nasze potrzeby na przyszłość i skalę zadań, wśród których na naczelnym miejscu stawiamy urbanizację kraju. Tak się zacząłem zastanawiać, czy może człowiek opuścić tworzywo? I czy to tworzywo z człowieka wyjdzie? Tworzywo z człowieka wyjdzie, ale człowiek z tworzywa nie wyjdzie. O właśnie, to w tej kolejności jakoś tak szukałem tych skojarzeń. Faktycznie, no to są takie wizje przyszłości, ale też przypomniało mi się coś takiego jak książeczka mieszkaniowa i ten wkład z książeczki. Proszę to chyba nie złościć ludzi o poranku. Nie pozwala kupić niczego sensownego w obecnych czasach, a wydawało się, że będzie inaczej. No dobrze. Ale poczekaj. Skoro jesteśmy przy książeczce, to może być bardzo fajny moment do tego, żeby się państwo mogli, że tak powiem, wygadać, no nieprzypadkowo używam tego słowa, czy wyżalić. Taki ja, Hyde Park. No trochę, i oby z chęcią właśnie w tym Hyde Parku porankowym teraz o tych książeczkach posłuchamy. Ciekawe, jak państwu się to wszystko przetransferowało na te nasze dzisiejsze pieniądze. Ile to tam z tej książeczki ile udało się kupić, prawda? Ile się udało odłożyć. Mówię, nie uśmiechamy się, żeby państwa rozzłościć, ale z czystej ciekawości, bo sami mamy podobne doświadczenia. I o wizji urbanizacji kraju jeszcze państwu dzisiaj opowiemy, jak w latach 70. wyobrażano sobie wygląd największych polskich miast, o tym już niebawem w programie. Wcześniej Błażej Król i Nic nowego w Trójce. Błażej Król, Nic nowego. No właśnie, tak można powiedzieć, nic nowego, bo to już wszystko ludzie wymyślili kiedyś, prawda? A propos króla. Wszystkie te pomysły. Królików, u mnie awaria, proszę pana, w domu o poranku, dostaję informację teraz. Co się stało? Królik wskoczył do pojemnika z sianem. Nie może się wdostać. Trwają próby wydobycia zwierzęcia. Siana już nie ma. Nie, właśnie siano jest, tylko tam do tego siana wskoczyła, bo wczoraj próbowaliśmy znaleźć jakieś inne rozwiązanie na podawanie siana. To wie pan, że dla właścicieli królików to jest największy problem. Jak stworzyć takie warunki, żeby nieustannie królik miał dostęp do siana, proszę pana? No i wczoraj były takie rozwiązania, próby podjęte, fajna paczka, no i królik w środku siedzi. To jest piękne marzenie. Taki jakie? Dostęp do siana. Bez żadnych limitów, bez żadnych ograniczeń. Nieustanny dostęp do siana. Chciałbym być królikiem w pana domu w takim razie. Zapraszam. Dziękuję. Pana, jest jeszcze miejsce w kuwetce. Zmieszczę się, dobrze. A propos kuwetki, która ma swoje miejsce w mieszkaniu, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, wygląd naszych domów, mieszkań, ale i z całych miast zmienił się diametralnie. Rozwój technologiczny zmiany jeszcze bardziej przyspiesza i aż trudno wyobrazić sobie, że na przykład jeszcze w latach 70. metro było tylko wizją. Zacznijmy jednak od tego, jak wyobrażano sobie wygląd dawnej stolicy Polski w roku 2000. Stary Kraków. To centrum miejskie zostało zaplanowane przed 700 laty i dotąd spełniało zadania. Ale dziś Kraków, jak wiele innych miast, potrzebuje nowego centrum. Oto i ono. Segregacja komunikacji w bezkolizyjnym systemie ruchu. Najnowocześniej w kraju zaprojektowane obiekty usługowe. Nowe centrum zajmie tereny dotychczasowego dworca i okolic. Kraków ma szczęście, że w środku miasta zachowały się jeszcze stosunkowo wolne tereny. To przewidywania z lat 70. odnośnie Krakowa, a teraz posłuchajmy, jak wyobrażano sobie przyszłość Katowic. W Katowicach, podobnie jak w Krakowie, urbaniści sięgają już roku 2000. Wówczas Katowice i Kraków będą już wchodzić w skład jednej wielkiej megalopolii południowej. Ich dwa nowe centra będą stanowić dwa bieguny olbrzymiej aglomeracji. Jedna wielka megapolis południa, no bardzo ładna nazwa. Skoro przy aglomeracjach jesteśmy, no to druga, która się nasuwa na myśl, to może Trójmiasto. Sprawdźmy. Inna wielka aglomeracja powstanie na Wybrzeżu, w miejsce dzisiejszego Trójmiasta, stającego się sześciomiastem roku 2000. Oczywiście Gdańsk, odbudowany dziś w dawnym, pięknym kształcie, również otrzyma nowe Śródmieście. Opracowywane są już plany. No, sześciomiasto to prawie jak sześciopak, prawda? To już w tym przypadku. Jak to brzmi, to za chwilę całe będzie Pomorze. No, fajne. I na koniec stolica i przewidywania co do przyszłości m.in. warszawskiego metra. Będzie to metro płytkie, na peryferiach wychodzące na powierzchnię. Decyzja o budowie zapadła, rozważone są jedynie szczegóły techniczne. Przewiduje się budowę 5 linii. Na razie możemy to sobie tylko wyobrazić. Do historii przejdzie wówczas i budowa trasy łazienkowskiej w Warszawie. Dzisiaj to tylko plan i decyzja, ale w roku 75 wszystko przemieni się już w rzeczywistość. 5 linii metra. Ładnie. Jeszcze raz może. 5 linii metra. Taki scenariusz nadal pozostaje w naszej wyobraźni. Na szczęście rozwój autostrad wydaje się być spełnionym marzeniem. Po kraju będziemy jeździć autostradami. Do roku 80 powstanie pierwsze ich 600 kilometrów. W następnych 10 latach dalszych 950. Budując je, musimy jednak wyjść nowoczesności naprzeciw. Więc automatyczne sterowanie ruchem poprzez fotokomórkę i komputery, zmienne oznakowanie szybkości i przystosowanie nawierzchni autostrad do przyszłego ciężkiego transportu samochodowego. Zmienne oznakowanie prędkości. Bardzo fajne rozwiązanie. Proszę Państwa, no to podsumowując, obecnie mamy w Polsce prawie 2000 kilometrów autostrad oraz prawie 3000 kilometrów dróg ekspresowych. A mimo zakładanego już kilkadziesiąt lat temu rozwoju miast, przewidywano, że ludzie w zgiełku i chaosie nie wytrzymają zbyt długo i takie środowisko potrafi być faktycznie przytłaczające. O tym też powiemy Państwu niedługo. Never danced like this before. You Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. No i RRSO 0% i pierwszą ratę zapłacą za nas. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas przenieść się na polskie drogi i ulice miast. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, zaczynamy od A2, prawda? Dzień dobry ponownie, tak. A2 to jedno z tych miejsc, gdzie napotkamy utrudnienia, choć nawigacja na szczęście nie wskazuje korka. Ale uwaga, między Konotopą a Grodziskiem Mazowieckim mamy zajęty jeden pas do Poznania. To 450 km. Tutaj osobówka uderzyła w bariery. Taki jest powód tych kłopotów. Na A4 spowolnienia w okolicy Podłęża. To trasa z Tarnowa do Krakowa i koło Gliwic na trasie z Katowic do Opola. Mamy poranny szczyt komunikacyjny i coraz trudniej podróżuje się po największych miastach. W Krakowie ciasno przy wjeździe od Zakopianki, od Skawiny, Proszowic, Olkusza i Miechowa. Właśnie od Miechowa najtrudniej. Przed Warszawą z kolei zwalniamy dojeżdżając od Piaseczna, Łomianek czy Ożarowa Mazowieckiego. Korek mamy też na S8 w stronę zachodnią. Ten zaczyna się za węzłem Głębocka. Zwalniamy też przed Gdańskiem od Żukowa i Rusocina. Przed Wrocławiem od Bielan Wrocławskich Ławy i Środy Śląskiej. I jeszcze S7. Pojawiły się utrudnienia między węzłami Jędrzejów Wschód i Jędrzejów Północ. Powód to awaria ciężarówki. Ruch w stronę Warszawy odbywa się tylko jednym lewym pasem. Radio Nawigator Trójki. To był Patryk Bedliński, który powróci do nas za godzinę, a u nas skrót informacji. Serwis Trójki przygotował Romuald Wójcik. Obecność amerykańskiego biznesu w Polsce była jednym z tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Szef rządu od wczoraj gości w USA. Niektórzy patrzą gdzieś na Daleki Wschód, inni są pogubieni po tych koszmarnych błędach polityki gazowej i kupowania surowców naturalnych od Rosji. Różne kraje są w różnym miejscu sformułowania swojego przekazu geopolitycznego. Tymczasem my, Polacy, możemy z dumą powiedzieć, rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidział rosyjskie zagrożenia. Zbudowaliśmy gazociąg bałtycki. O tym też tutaj była dzisiaj mowa. Szef polskiego rządu spotka się dziś z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Jego wizyta w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. W Gdańsku przed budynkiem Komisji Krajowej Solidarności zniszczono wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Ekspozycja zatytułowana Ty nas obudziłeś, my cię obronimy przypominała wspólną historię Związku i pontyfikatu papieża. Policja prowadzi w tej sprawie czynności, powiedział Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają monitoring. Policjanci skontaktowali się z osobą pokrzywdzoną i wykonują czynności mające na celu przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie. Za zniszczenie mienia grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Wystawę ustawiono 21 marca przed budynkiem Komisji Krajowej. Aukcja rosyjskiego wyposażenia wojskowego zdobytego przez ukraińskich żołnierzy w bitwie o Bachmut odbędzie się pojutrze w stołecznym domu aukcyjnym Mercari Polonia. Dochód zostanie przekazany Fundacji Cor Ignis na pomoc ukraińskim dzieciom. Na aukcji będzie można wylicytować m.in. kamizelki kuloodporne, bluzy mundurowe, hełmy, a nawet spadochron desantowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Rejony przejść dla pieszych będą dziś kontrolowali policjanci na Pomorzu w ramach akcji Bezpieczny Pieszy. Będą zwracali szczególną uwagę na nadmierną prędkość samochodów, wyprzedzanie na przejściach i omijanie pojazdu, który się zatrzymał w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z gdańskiej drogówki. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz jest dzień z nami. Dzień dobry, świątecznie. Czas na ekonomię. Tak jest, podsłuchuję panów od rana. No i tak słyszę, że o przyszłości panowie tutaj rozmawiają. Tak, troszkę o przyszłości widzianej z dziś i o przyszłości widzianej w latach 70., czyli też o dziś. Tak, to bardzo ciekawa figura, prawda, że przyszłość kiedyś i przyszłość dziś. To właściwie jest wszystko dziś. No tak, no tak. A co dziś w ekonomii? Proszę pana, jakie ceny? Proszę pana, zaczynamy od tego, co właśnie, co jutro. Jutro będzie futuro, proszę pana. Bardzo ładnie, jutro futuro. Jutro to nie tylko powiedzenie pokonanych, ale coraz częściej dewiza klientów. Ci na zakupach w internecie coraz częściej płacą odroczoną płatnością, zwaną BNPL, czyli Buy Now, Pay Later. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, z tego rozwiązania korzysta już 15% kupujących w sieci. Niestety część z tych osób wpada w sidło zadłużenia, bo powód, dla którego wybrali płatność BNPL, to po prostu brak pieniędzy. Taki powód podaje co trzecia osoba korzystająca z tych płatności. Odroczenie to jednak nie wyrok. Dodajmy, że większość klientów po prostu płaci w ten sposób, bo jest to łatwe i przyjemne. Z odroczeniem czy bez kupujemy mniej, tak wynika z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej w lutym spadła o niemal 1% w porównaniu do stycznia. Rekordzistą porównując styczeń do lutego jest Słowenia. Tu ponad 10% spadek. Dziś dzień czekolady. Przywołajmy dane, o których ostatnio wspomnieliśmy co nieco. Jak podaje wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet, w zeszłym roku przeciętny Polak zjadł około 6 kg czekolady. Na eksport wysłaliśmy 110 tysięcy ton czekoladowych wyrobów. Polska ma w garści 7% światowego rynku czekolady. Ustępujemy tylko Włochom, Niemcom i Belgom. W kolejnych latach dalej mamy się rozpychać na rynku słodkości, ale zagrożenia są dwa, to trendy dietetyczne i ekologiczne, a skoro o ekologii mowa, to jeszcze jedna informacja. W ciągu najbliższych 3 dekad branża przemysłowa na całym świecie będzie musiała wydać prawie 3 biliony euro, by, mówiąc kolokwialnie, dowieść wyśrubowane ekologiczne standardy. W Polsce sektor będzie musiał wyłożyć 14 miliardów złotych. Tak przynajmniej twierdzą analitycy Allianz Trade i dodają, że sektor przemysłowy odpowiada dziś za mniej więcej 1/4 światowej emisji gazów cieplarnianych. Chodzi m.in. o inwestycje w nowe rodzaje paliw z biomasy czy wodoru. W Polsce według analityków najbardziej będzie musiała wydać na te ekoinwestycje branża chemiczna. No to sprawdzamy jeszcze, ile o poranku kosztują waluty. Frank jest po 4,73, Euro kosztuje 4,67, dolar 4,27, brytyjski funt 5,31, a gruszka betonu, proszę panów, między 260 a 300 zł brutto, ale to jest beton klasy C12, a, C15. Klasa, proszę pana. A to jest, proszę pana, ta niższa klasa, wie pan, za metr kwadratowy, sześcienny. Sześcienny, bo tu się podaje w sześciennych. Tak jest. Proszę pana, jakby pan gruszki sprzedawał w metrach kwadratowych, ciężko byłoby, no. To byłoby coś nowego, faktycznie. No, ale to jaki? Bo to ile to było? C20, C25, to już jest wyższa klasa, proszę pana. I tu między 300 350 zapłacimy. Za gruszkę, tak? Za gruszkę. Tak jest. No, a potem jeszcze jest kolejna klasa, to jest C16, C20. To cena podobna 280 a 320 zł. Ale, za taki przedział. Ale na pasek się nadaje, prawda? 300 za gruszkę. No, ciekawe, ile by, ciekawe ile potrzeba gruszki. Kilogram gruszki, w razie czego też sprawdziłem. Niecałe 12 zł. Sprawdził pan. Bardzo, bardzo dziękujemy. To dla kierowców, którzy przywiozą tę gruszkę betonu. Ciekawe, ile potrzeba takich gruszek wylać, na przykład, żeby fundamenty wylać. Proszę pana, bo na no nie, no dom to się nie w gruszkach chyba leje, tylko się kupuje, nie no, buduje się ze zwykłych tych bloczków takich. Można obiecać. No, państwo słuchacze może podpowiedzą. Ja przyznaję, że wczoraj jeszcze raz chcę podziękować za wczorajsze wyjaśnienia dotyczące pompy ciepła, bo tak potem myślałem troszkę o tym i to mi dużo dało. Także bardzo dziękuję też słuchaczowi, który w tej sprawie zadzwonił. No super było. To my też poprosimy o wyjaśnienie tej gruszki dzisiaj, jak to jest. Gruszką czy nie gruszką? I który jest najwyższy, jaka jest najwyższa jakość betonu w gruszce? O to mnie interesuje. Bo my podaliśmy tutaj C ileś. No tak, który wybrać, bo ja bym wybrał tańsze, ale to... O, to wchodzimy w buty dzisiaj takiego słuchacza, że ma do wylania płytę taką fundamentową i jakiego betonu musi użyć, jakiej klasy. I bardzo prosimy o pomoc. 2 2 7 3. To kończymy. Dobrze, to w takim razie będziemy kontynuować. O, teraz pogoda, proszę pana. Panie redaktorze, słucha pan pogody, bo tu się pojawia jakiś wątek. Deszcz na betonie, chciałem rozpocząć w ten sposób. Deszcz na betonie, deszcz. Swoją wypowiedź, ponieważ dzisiaj w centrum i na wschodzie pochmurno, dlatego też ten deszcz na betonie zobaczymy nieraz. No i jeszcze śnieg. Może nie na betonie. Też na betonie? Ale w górę. Na asfalcie. No chyba, że tam ktoś coś rozlał, to wtedy tak. Do 10 mm tego opadu w górach, no, może się zdarzyć. Ostatnio przypomniała mi się nasza rozmowa na temat wielkości tego opadu, ale nieważne. 8 centymetrów, 8 stopni nad morzem. To centymetrów czy stopni? To się musi pan zdecydować. Stopni. 10 na zachodzie, 16 na wschodzie. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany. Trójka. Program trzeci. No i wracamy jeszcze do dyskusji w sprawie mieszkań. Panie redaktorze, zobaczy pan, jaki telefon mamy, bo my pytaliśmy o coś takiego jak książeczka mieszkaniowa. To posłuchajmy i za chwilę skomentujemy. Ja od ukończenia 18 roku życia sama sobie wpłacałam na książeczkę, którą wcześniej mi założyli rodzice. Mój mąż też składał i w momencie, kiedy nasz dorosły syn potrzebował mieć tak zwany wkład własny na zakup swojego pierwszego mieszkania, to przekazaliśmy mu te dwie książeczki. Wkłady nie były wielkie, bo to było raptem kilkanaście tysięcy, ale liczyła się ta premia gwarancyjna. No i dzięki tej premii gwarancyjnej z tych obu książeczek rodzicielskich dziecko dobrawsze oczywiście kredyt hipoteczny, ale kupiło mieszkanie i w tej chwili ma własny dach nad głową. Ale pieniądze oczywiście przez lata składane były śmiesznie małe. Nie starczyłyby chyba nawet na 3 metry kwadratowe. No właśnie, to te książeczki mieszkaniowe. Ale ta historia ładnie się opowiadała. Ten początek tej historii pięknie pani zbudowała to napięcie, że ta książeczka, ten wkład. Ja mówię, bach, zaraz będzie za całą książeczkę mieszkanie. Jaka tu się kwota pojawiła, ogromna. Ale dziękuję za to i rzeczywiście zastanawiam się, czy jeszcze dzisiaj ktoś odkłada w tych książeczkach. To było bardzo popularne. Czy dzisiaj jeszcze ktoś w ten sposób oszczędza? Czy w ogóle, czy istnieją takie książeczki dzisiaj współcześnie, że można oszczędzać na przykład na mieszkanie w jakiś taki sposób? Albo czy za tę książeczkę można byłoby sfinansować jedną gruchę betonu na przykład? Na przykład. Czy albo można było wymienić? Jeszcze były książeczki SKO, także to też... To dużo pytań się rodzi. Zróbmy o tym program, panowie. No tak. And love strange, so real and Niezmiennie jestem pod wielkim wrażeniem, że wystarczy rzucić hasło i od razu mamy odpowiedź. Proszę, prawda? Pana, bo my rozmawiamy w poranku o rzeczach pożytecznych, o tym, czym ludzie się interesują, czym żyją. To są sprawy Polaków. Gruszka zamówić do wylania fundamentów, proszę pana, to są rzeczy istotne. Która lepsza i tak dalej, i tak i dalej. I tak dalej. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie wczoraj mówiłem do Norwegii i u nas tutaj w Norwegii dajemy beton tak zwany SKB. Praktycznie jest jak woda, ale się trzyma jak prawdziwa skała, tak powiem. Za gruszkę, to ja chciałbym tylko uściślić, że to jest cena za 1 m³, pan redaktor podawał, a w takiej gruszce to może być 8 m³, czyli ta gruszka wtedy już nie kosztuje nas 280 czy 300, tylko około tam 2000 i ponad, tak? Czyli 300 razy 8. No i przecież, i wszystko jasne. Proszę pana, no co my zwariowaliśmy? Czyli no gdzie by taka grucha wielka jechała tylko z 1 m³? Tak jest. Przecież to jest 2400. Trochę. Pojemność 2400 od razu się przypomina. No bo to taka pojemność gruchy jest. Dokładnie tak. Wie pan, bo teraz się pojemności w złotówkach liczy. Zgadza się. Bardzo państwu dziękujemy. No i ten beton z Norwegii, to mnie zafascynowało, że ludzie kupują w beton w Norwegii. Ale mnie bardziej zafascynowało, że jest jak woda, a twardy jak skała. Ha, kropla drąży skałę. No, o to chodzi. To są skała, kefas. Kef to poświątecznie, proszę pana, teraz. Dzisiaj właśnie pismo mówi o Piotrze. To możemy i w tym kierunku jeszcze pójść. Tempo na pewno jest szybkie. Dziękujemy pięknie za błyskawiczną reakcję, ale ta reakcja właściwie była tak błyskawiczna, jak to rosnące tempo miast, bo my dzisiaj w programie wracamy do lat 70. Wówczas były przewidywania, jak będzie wyglądać rok 2000, jaka będzie przyszłość. No i też pytamy państwa, także na Facebooku, jak będzie wyglądał nasz świat za 50 lat, więc szybkie tempo miasta, to już nikogo nie dziwi, ale czas, który jest dla nas bardzo cenny, to jest wszystko, co dzieje się wokół nas i dzieje się błyskawicznie. Do tego już zdążyliśmy oczywiście się przyzwyczaić. Czasem wydawać by się mogło, że w takich warunkach można oszaleć, takiego narastającego tempa. Tak też myślano w latach, znaczy tak myślano w latach 70., czyli 50 lat temu dokładnie. Nerwowość wielkiego miasta. Kiedyś była natchnieniem artystów, dziś staje się sprawcą wielu chorób psychicznych. Przyspieszenie i hamowanie, pośpiech i oczekiwanie. Kto to wytrzyma? A jednak trzeba się przyzwyczaić. I u nas rośnie nowa cywilizacja miejska, niestety z jej złymi wzorcami. No, dużo niepokoju, proszę pana, w tym dźwięku z lat 70. Takie przyspieszenie, zwolnienie, te dźwięki, te piski. To ponadto miało podkreślać jeszcze charakter tego szybkiego tempa. Życie w takim zgiełku, jak zakładano w latach 70., miało przynieść Polakom nowe, nieznane dotąd problemy. Posłuchajmy. Zatrute powietrze, hałas, arterioskleroza. Ciekawe tylko, czy wtedy zakładano, że na przykład wspomniany smog będzie aż tak bardzo dużym problemem. No i na koniec czas na przyjemności, czyli wizję spędzania wolnego czasu na przełomie lat 20. i XXI wieku. Ludzie będą mieli więcej wolnego czasu. Sprawy kultury i rozrywki odgrywać będą większą rolę niż dziś. W jakich warunkach będzie się wypoczywać wtedy, nie wiemy. Jest jednak pewne, że inaczej niż dzisiaj. No właśnie. No to jak państwo wypoczywają w takim razie, żebyśmy mogli odnieść, albo nie, jeśli jest ktoś, kto wyjeżdżał na wczasy w latach 70. i dalej wyjeżdża teraz na wczasy, może państwo porównają jakoś wypoczynek sprzed 50 lat i wypoczynek dzisiaj, jak się on zmienił, albo się nie zmienił, no to w zależności od tego, jakie mają nasi słuchacze doświadczenia, to będzie takie fajne. 2 2 7 3, czekamy na państwa telefony, a muzycznie Daria Zawiałow i jej demo song będzie nam towarzyszył teraz w Trójce. Mówiliśmy o tym czasie, mówiliśmy o tym tempie. To w takim razie informacja na czasie. 11 minut do 8. Proszę się spieszyć, jeżeli ktoś na 8 do pracy.